Modern Sabahlar başlıyor. Macera dolu bir pazartesi sabahında. İyi kalpli insanlar programı Modern Sabahlar Radyonuz'da. İyi kalpli insanlar. Sizin bu program, sizin bu sohbet, sizin bu ezgiler. Hoş geldiniz efendim Macera dolu dünyamıza. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Dudaktan öpmek serbestti demiş. Dudak derken? Dudaktan öpmek derken dilli dudaklı mı? Sadece dudak. O senin dediğin... Dilli kaşarlı dilli diyeceksen Fahir... ben bir şey demedim. Senden bir alıntı yaparak sordum. Sevgili Atar'a başta duyuruyorum. Birbirimizden alıntı yaparak olunca yine o kişiye mi ait oluyor yoksa söyleyene mi? Bilmiyorum, dene istersen. Hmm, tamam, yani şu anda bir deneme aşamasındayız. O yüzden herhangi bir şey söylemedim. Sen ağız, dil ne dedin? Ağız mı? Ağız dil sağlığımıza önem vermeliyiz. Doğru. Hayır yok. O muhakkak. Dudaktan öpüşme vardı Osmanlı'da demiş. Ha, Murat Bardakçı. Hani bu işte eskiden yokmuştu Osmanlı'da ya. Osmanlı'da dudaktan öpmek yoktu. Amerika'dan geldi diye bir şey var ya. Domatesle birlikte Amerika'dan geldi diye bir şey var. İnanış. Ve doğru, o domatesi şeyle başlamış zaten Amerika'da da. Böyle ısırıp suyunu emerken oradan yola çıkarak oradan başlamış zaten. Evet, o yüzden öyle bir bilgi var. O zamanlarda da dudaktan öpüşüyor. Tamam, anladık. Konuştuğumuz şeye bak. Yani bunu minyatürlerde... Bizim adımıza söylemiyorum da gazetede yer alıyor değil mi Osmanlı? Tabii canım, ilk sayfada ya. Çok özür dilerim ama diğer haberleri de şöyle hızlıca vereyim mi? Sarayda mı, sokakta mı? Ha, doğru söylüyor. O zaman saray dili farklı biliyorsun. Sokak dili farklı Osmanlı'da. O yüzden. Bakayım. Sarayda da sokakta da demiş. Her yerde demiş. Tabii canım, zaten bir yerde varken başka bir yerde olmaması mümkün mü ya? Dudaktan öpüşmeye. Durum yoktur insanların. Tek, yani. Bir iki yerde olamaz yani. Başka neler demiş? Başka ne diyeyim? Başka bir şey yok. Şeyde demiş peki, Murat Bardakçı'nın yanında hiç ismini bilmediğimiz bir adam var ya. O dizinin danışmanıymış bu arada ya. Hadi ya. Evet. Gene mi öğrenemediniz lan ismimi diye bağırmış. Jenerikte yazıyor mu acaba? Yazıyor. İlk şart tamam. Olarak ben o zaman onu koyayım. Benim artık ismimi öğrenilsin Türkiye tarafında. Ya o adamın tipi böyle biraz şeyce. Ezgin bir tip var, o yüzden şey yapılmıyor. Aa, Murat Bardakçı böyle sakal. Pelin Batu zaten tanınıyor. Pelin Batu'nun da böyle içeri falan filanlı bir durumu var. Ezgin, o adam cazın kendini. Bulsaydı Fahir senin üstüne bir gelirdi. Evet. Çok kimin geldiğini de anlamazsın ismini bilmediğinden. Murat Bardakçı ile birlikte bir gelirlerdi üstüne senin. Ya Murat Bardakçı gelsin, ben ona bir şey demem. Hep arkadaşlarının telefonlarında da isimsiz olarak kayıtlıymış. Numaradan aa şeycim sen misin falan, adımı söyle bana babana babama dede diyormuş. Yazık, o adamcağızın adı gelemiyor ki ya şimdi. Neydi ya, biliyorduk onu biz. Yok, ben hiç bir zaman öğrenmedim. Samet'mişti. Cemşit. İlyas. Bildiğimiz hiçbir isim değil. Evet. Haftanın ilk haberi olarak öpüşme haberi verdik. Eğer müsaade ederseniz başka haberlere geçeceğim ama bakıyorum. Çok değerli arkadaşım Fahir. Evet. Ben de tabii ki... Bu hala aynı yoğunlukta tartışılıyor mu ikinci bölümden sonra? Muhteşem. Valla ben seyrettim. İkinci bölümü de seyrettim. Şöyle gözlerimle şey yapayım dedim. O kadar da yani... şimdi eleştirilecek şey bulamadım yani öpüşme sahnelerinde. Öpüşme tamam var yani. Değişik bir izleme yapmışsın Fahir, yani eleştirecek şey var mı diye izlemek mi? Dudaktan öpüşme var mı yok mu şeyden mi tartışılıyor? Ne derler, tarihe ne kadar bağlı diye mi tartışılıyor? Evet. Dudaktan öpüşülmüş mü yoksa öpüşülmemiş mi? Ya onun üzerine çıktı büyük ihtimalle. İnsan ama normal yanaktan öperken bile yeri geliyor, biz birbirimizle yanaktan öpüşürken böyle bir yanlışlık oluyor, bir sıkıntı oluyor. Hani böyle dudaklarımız yan yana neredeyse geldi oluyor. Yani o öyle bir durumda öyle bir şey olabilir yani. Kazayen ortaya çıkmış olabilir, ondan sonra da insan. Sonra da şey demiş olabilirler. Ya yani, bu da iyiymiş deyip yıllarca insan... önce. Ya bir dakika. Öyle ne oldu? De şöyle bir şey yapalım falan demişlerdir. Valla büyük ihtimalle öyle demişler. Şimdi zaten ilk 4 bölüm çekilmiş Muhteşem Yüzyıl'ın. O yüzden ilk 4 bölümde hala kesin tartışmalar devam edecek. Ondan sonra da bir 5. bölüm tartışması olur. Yok işte özellikle sonrasında çekilen bölüm 5. bölüm 5. bölüm olacak. Yok işte efendim özellikle şerbetin üstündeki fıstıklar gösterildi mi? Yok işte zaten gösterilecek miydi falan filan diye. O tip tartışmalar olur. Sonra yavaş yavaş artık kayar tartışma. Şerbet derken? Orada içilen işte içki değil de şerbetti ya. Ne içildiği belli değil falan diye açıklama yapıldı ya. Şerbet içiliyor dediler. Ay işte, tam şerbet içiliyor demediler. Kimse bilmiyor. Halit Ergenç'e de sormamışlar. O da çünkü bir çekimlerde su içiyoruz efendim demiş. Ve oyuncunun o sırrı vermesi de beklenemez yani. Doğru, mantıklı yani. Sonuçta senaryodan bir şey vermiş oluyorsun. Yani. O yüzden 5. bölümde fıstık görecek miyiz, görmeyecek miyiz, ona bakacağız. Şerbet fıstıklı mı içiyormuş? O da ne çirkin bir şeymiş canım. E tabi şerbet olduğunu belli etmek için en net, çünkü kapalı kapta geliyor Fahir. Kapalı şerbet. Kapalı şerbet var mı demiş padişah. Yok efendim, açık ayran kapalı şerbet uygulamasına geçiyoruz demişler. Evet. O yüzden tartışmalar devam ediyor sonuç olarak. Soracağın sorduğun soruya. O, bu arada şeyler verildi. Ne? Altın küre ödülleri. Altın küre ödülleri. Onu evet. Seyredemedik ya. Hemen verelim Fahir. Gece 3'te başlayacağız ama. Nasıl seyredeceğiz zaten? Ondan herhalde seyredemedik. Sabah kalkıp yayına geliyoruz sonuçta. Yani gelişmeleri internetten takip etmek zorunda bırakıyorlar insanları. Sende var mı bilgiler, istersen ben, şuradan açayım. Ben biraz baktım internetten. Social Network 4 puan mı almış? Ödül almış. En iyi film, en iyi yönetmen. Efendim, en iyi uyarlama galiba. Hmm, en iyi oyuncu. Ödülleri toplamış. En iyi filmi de o almış. Ondan sonra başka. En iyi oyuncu. Natalie Portman almış. Ah, kurban olurum. Black Swan'la. Henüz izleyemedik biz ama. Ondan sonra. Erkekte en iyi oyuncuyu galiba... neydi şey? Neydi ya o adamın adı? Neymişti? Mr. şey olan. Mr. Bean. Mr. Darcy olan adamın adı kimdi o? Hmm. Mr. Darcy. İngiliz. O meşhur oyuncuydu. Meşhur oyuncu. O yakışıklı. Meşhur oyuncu, yakışıklı. Account diyen. Neydi ya o filmi adamın adı? Filmi de söylesen de ben de söyleyeyim. Böyle, işte, böyle devam edebiliriz saat 10'a kadar yayınımıza. Şeyde oynuyordu o en adam, son. Lenny McPhee'de oynayan adam ya. Çok en fazla son. Data girdim. Ve birçok filmde de bunun gibi birçok film. Şey işte o almış King's Speech'le. Ondan sonra başka. Glee almış en iyi seriyi. O almasa zaten. En iyi müzikal komedi. Sonra The Kids Are Alright diye bir film vardı biliyorsunuz. Henüz gelmedi ülkemize ama benim bir arkadaşım bana izletme şansı oldu. Oradan izledim. O nasıl, güzel mi? O da çok hoş, çok değişik, tartışmalara açık bir film. Ondan sonra o onda Annette Bening galiba. O da en iyi kadını almış. Gibi. Toy Story almış animasyonu. Başka? Toy Story alsın zaten, çok güzeldi. Bu seneki bütün animasyonları seyretmiş bir adam olarak söylüyorum. Toy Story'ydi. Üçüncüsü değil mi? Toy Story'nin üçüncüsü evet. Hmm. Ondan sonra Big Bang Theory'yi izleyen var mı bizde? Yok aramızda. Yok maalesef. Oradaki yakışıklılardan biri almış. Pek de yakışıklı yok, onu bilecek kadar izledim de ben. Şimdi en iyi film. Social Network. Ondan sonra... Ne bu? Musical or comedy? Glee mi? The Kids Are Alright. Gülelim eğlenelim tarzında da The Kids Are Alright. Daha oynamadı bu galiba değil mi? Oynamadı işte, iki tane. Gelmedi. Lesbian. Black Swan'da Natalie Portman en iyi kadın oyuncu. Colin Firth. Oktay, ha, Colin Firth işte. Evet, Mr. Darcy. Evet. The King's Speech. Efendim Annette Bening almış. The Kids Are Alright. Şey, gülelim eğlenelim tarzındaki kadın oyuncu o. Paul Giamatti, Barney's Version. Ne ha, bu şey. Ha, Barney's ya, sevgili Barney. Johnny Depp iki filmle adaydı bu dalda. Yazdık. Almadı mı? Turistti çok... gerçi bir tane aday, turistti. En iyi yardımcı erkek Christian Bale, The Fighter. Hmm. Melissa Leo, The Fighter. Bunlar hep The Fighter. Esas oyuncuları hiçbir numara yapmamışlar da yardımcılar ne varsa yapmış. Bunlar hep izlemediğimiz filmler, evet. David Fincher, The Social Network'te en iyi yönetmen almış. Yabancı dilli film In a Better World. Aa, Beautiful almamış mı? Almamış. Ay en ya. İyi senaryo Social Network, en iyi müzik Social Network. Geliyoruz televizyona. Hı? Best Television Series. Glee. Drama dalında Boardwalk Empire. Hmm, hiç Boardwalk Empire. Hiç mi sevdim? Çok sıkıcı olan, sadece ödül alsın diye yapılmış dizimiz ödülünü aldı. Amacına Martin ulaştı. Scorsese adam sokuyor mudur acaba ya? Şu bizim diziye bir ödül verseniz falan. Adam seçiyordur eminim. O diziye adam... zaten şey diye girdi ya. Bu diziyi ben yöneteceğim diye almış zaten. Steve Buscemi en iyi erkeği almış. Boardwalk Empire'da yine. Katie Siegel Sons of Anarchy ile almış. Bilemiyoruz o kadarını. Onu da bilemiyoruz hakikaten. Gülelim eğlenelim tarzında film. Glee. Dizi Glee. Jim Parsons. Big Bang Theory'den ve Laura Linney, The Big C. Ha, o da bir şey. Big C'deki. Enteresan yeni dizilerden bir tanesi. Love Actually'deki kadın mıydı Laura Linney? Teşekkürler. Onu bilemiyoruz. Evet. Ben o kadar isim tutamıyorum, bilmiyorum Oktay. Başka? Al Pacino, You Don't Know Jack'le şey almış efendim, mini seri veya bu geçen işte sene de almamış filmi. Mıydı ya? Geçen sene ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Bu film geçen sene filmi değil mi? Araya kaynatmışlar demek ki abi, o kadar dikkatli. Bir sürü film seyrediyor adamlar. Başka tanıdığımız var mı? Glee'den almışlar. Kim? Efendim yardımcı oyuncu rolü Chris Coffer. Kurt. Ve Jane Lynch almış. Suicide Listro'da. Böyle güzel ödüller falan filan alınmış. Ne kadar güzel. Hep tanıdığımız adamlara gitmiş ya. İyi ya, yabancı yok ya. Uzayan kol bizden olsun Oktay. Şimdi bir şey soracağım. Bu bayağı uzaması lazım ama vay. Sunucusu falan kimdi onu biliyor musun? Şey, Ricky Gervais'tı. Hadi ya, güzel olmuştur o zaman. İyi gitmen. Hay Allah. Seyretmeye değermiş. Şimdi ödül alanlara bakıyorum da bir numarası olacağını ama zannetmiyorum. Sen onu kaydetmişsindir. Hiç kaydetmedim canım, ne uğraşacağım. Hızlı hızlı. Oscar'ların habercisi diyorlar bu ödüllere. Ne diyorsunuz? Oscar'ların habercisi ise o zaman Social Network şaşkınlığı ele geçecek film. Neyse. Terliklerle çıkacakmış çocuk ödüller almaya. Turist olmasından iyidir ya, turist. Evet. Turisti zaten kapıdan tane, sokmayacaklar. Kaç tane adaylığı vardı ya. Çünkü turist kafası çok büyük gözüküyordu Angelina Jolie'nin ya. Angelina Jolie o kafayla. Ödülü alsa. Belki şey yapsalardı Oscar'larda, bu Golden Globe'da olmaz da. Filmi Angelina Jolie'nin alnında oynatacağız. Yeni teknoloji budur falan gibi bir şeyi zorlasalardı. Hani yeni teknoloji falan Oscar'ları oluyor ya. Yani. Sonuçta Angelina Jolie'nin kafası. Brad yani Pitt ona izin vermez gibi geliyor bana ama yalnız. Bence ben sana söyleyeyim. Yani çünkü bir iki rahat özel rahat şeyleri bence var bu yani. Kadar koca kafanın başka değerlendirilebileceği bir şey yok diye Brad Pitt'in de hoşuna gider. Acaba hiç gözüne durmuyor mu Brad Pitt'in ya? Gözüme durdu demiş ya. Öyle ya hayır, şey yapmıyor mu sabahleyin kalktığında? Ya kafa. Abi senin kafa biraz ne oldu senin kafaya ya falan demiyor mudur ya? Bir insan bir şey ya da acık ye yüzün şeyin. Bence ezmiştir Brad Pitt'i. O kafaya değil içindekilere bakacaksın Brad diye. Bence yani öyle dese yapmıştır. İlişki biter herhalde ya. Ya da yatakta falan bir iki kafa attıysa o tür bir şeyler o da olabilir yani. Eskiden de o kadar büyük değildi, zayıfladığı için mi o kadar büyüdü kafası? Uçan kafayla giriyormuş Brad'e. Angelina Jolie'nin. Eskiden ben çünkü hatırlıyorum. Ya zaten ya belki bir yaştan sonra var. Kafa sabit kalır. Yani kulaklar büyür onu bilirim. Burun büyür onu da duydum. Kafanın büyümesi, yaşlandıkça kafanın büyümesi herhalde. Zayıflamaya gelen bir şey abi. Bak Ebru Şal'da da aynı şey var. Kafa büyümesi mi? Kafa büyümesi. Çünkü kafa zayıflatma diye bir şey yok. Kafa büyütme diye de bir şey yok. Bütün vücudu zayıflatınca kafayı büyütmüş. Kafa otomatikman olur. Büyük kalmış oluyor. İyi. Bence iyi. Evet, tıp dünyasına da girdiğimize göre isterseniz birazcık reklam dinleyelim. Sonrasında esprilerle, şakalarla devam edelim. Modern sabahlarda gündeme bakmaya devam. Buyursunlar. İki İngiliz adamının 72 ülkeden topladığı verilerle konuşmak istiyorum. İki İngiliz adamı mı? İngiliz kumaşı ve İngiliz adamı. Ya bilim adamı demek çok uzun sürüyor. İngiliz adamı demek daha rahat İngiliz oldu. İngiliz insanı de bari bari. Yani İngiliz kadınları da var lütfen. Doğru söylüyorsun. İngiliz de diyebilirsin neyse. İki İngiliz 72 ülkeden topladığı verilere göre insanların en mutsuz oldukları zamanı ülkelere göre değerlendirmişler. Oh be. Oh be. Ne zamandır bekliyorduk bu beklediğimiz. Arasını. Mutsuz olduğunuz zaman gün içinde belli bir dilim mi? Yok. Hayatımızın belli dönemi mi? Haftanın bir günü mü? Nedir? Yok öyle basit değil yani. Hayatımızın bir dönemi öyle. Bir gün bile hafta. Pazartesi yok. En mutsuz gün çarşamba. Öğleden sonra yaş. Saat 4 ile 4.30 arası değil. Öyle yaş değil. Mı o zaman? Yaş, ya, yaş dilimi. En genç mutsuz olan ülke 35 yaşla neresi çıktı? En genç mutsuz mu? Evet, en genç mutsuzlar. Nasıl yani, bir şey bu ya? İnsan bunu bile anlayamıyor. İkinci 35 yaşına kadar herkes mutlu. 35 yaşında birden bıçak gibi kesiliyor bıçak gibi herkes mutsuz. Mutsuz. Finlandiya mı? Değil ama çok yakın Oktay, bravo. İsveç. Çok iyi gitti. Norveç. Hayır, İsveç'ten. Norveç. Nesi İsveç'le ne olabilir? İsviçre. İsviçre. İsviçre değil mi ya? İsviçre. Yakın derken yani o anlamda yakın. Yakın derken yani telaffuz anlamı. Okunuşları anlamını anladım. Ülkemize gelecek olursak. 35 yaşında insanlar İsviçre'de mutsuz. Çok mutsuz oluyorlar. Hayatların belli bir dönemi. Orta yaş krizi dedikleri var ya. Biz, 35'te patlıyor mu orada? 35'te patlıyor. Ve U dönüşü dedikleri bir şey var. Hayatımız böyle çok güzel gidiyor. Orada bir dönemeç oluyor. O dönemeç dedikleri İsviçre'de 35 yaş. Ülkemizde 40. Dönemeçten nereye gidiliyor? Şimdi bir yükseliş var. U dönüşünden nereye gidebiliriz? Gerisin geriye doğru düşüş. Yani nedir? Yükseliş ve düşüş mü? Ondan sonra 40'ından sonra ya. Her gün daha beter mi? Benjamin Button gibi düşün sen evet. Bunu. Yarı Benjamin sistemi. Yarı Benjamin. Orada mesela başka bir şey. O, bu da başka bir şey. İsviçre'de. Evet o zaman orada başka bir şey, bu da başka bir şeyse Benjamin Button'ı her türlü benzetmede kullanabiliriz. E tabi. Gerisin geriye dönüyor abi işte. Aynısı. Çok mantıklı konuşuyor abi adam sonuçta. Tam ters şeye, istikamete doğru başladığımız noktaya geri dönüyoruz başka yani. Başka neymiş? Şimdi şöyle adam araştırmasına göre U dönüş yaparak mutluluğu ıskalayanlar. Yani işte bizde de 40 yaşlı 40 ile 45 yaş arası Türk ülkemiz normal sınıfına giriyor. 40 ile 45 yaş arasında bir düşüş, bir mutsuzluk, bir şey. 45'ten sonra tekrar ama bir U dönüşü daha. Buna ki ikinci U dönüşü diyor. U dönüşü. Bu ne hareketi o zaman? Yüksel, in, yüksel. Yüksel, in, hayır canım, yükselmiyor tekrar. Z hareketi de diyebilirsin aslında, paralel evren gibi düşün. Z. Niye? Yükselme yok ki o zaman dediğin şeyde. Yükselme diye bir şey yok. Ne olamaz ya? U işte. U bana ters bir U gibicesine. Yani niye U diyorsunuz? U dönüşü trafikte olacak şey. Yükseldi, düştü. Bir daha yükseldi. Ne bir daha yükselme diye bir şey yok ya. Bir var, daha var, var. Yükselme var. Tekrar mutluluğu yakalıyorsun. O ivmeyi yakalıyorsun. Oktay ben... İnsan hayatı boyunca ne harfini o zaman abi çiziyor? Niye Benjamin Button dedirttiniz bana? Benjamin'in neyse. Abi yanlış senin diyeceğin Benjamin varmış. Button. Benjamin Button tamamen yanlış bir örnek. Peki başka oldu. Bir şey benzet abi. Yo, Benjamin Button'daki örneğin bir başka türlüsü. Dediğin zaman hem senin... Gönlün oluyor. Hem Fahir'in hem de dinleyen dinleyicilerimiz bir şey anlamamış oluyor. Vallahi ne kadar güzel program ya. Şimdi herkes mutlu. Bunu programımızda evet. Ben bunu anlamadım. Bana bir açıklarsanız sevinirim. Şimdi tabii ben İngiliz açıklarım. Bilim adamı. Şimdi buraya kadar iyi anladığımız için yok. Bundan sonrasını rahat anlamadım. Hakikaten anlamadım ya. Ben açıklayacağım Fahir. Sen lütfen anlat abla. Mutluluk ve hayat tatmini. Yani tamam. Tatmini üzerine etki eden gelir, eğitim ve evlilik gibi faktörlerin gerilemeye yol açtığını itiraf ediyor bilim adamı. Ancak asıl gelirim iyi oldukça mutsuz mu oluyorum? Gelirim iyi oluyor, evliliğimi etki eden bunlar, ben hiçbir şeye karışmıyorum. Sen karışmıyorsun. Siz söyleyin. Ben şimdi zaten, yorum yaparsam. Sen şu noktada ben okuduğumu anlamıyorum diyorsun. Evet. Asıl gerçek bu faktörleri gözetmeksizin U şeklindeki bu dış bükey eğimin dünyanın farklı yerlerinde benzeri şekilde seyretmesi. Çok özür dilerim. Yani ben müdahale etmeden durayım diyorum ama tutamıyorum. U diyorsa Benjamin Button'dır o. Ama ne diyorsa bak gerisin geriye dedin, ne güzel anlatmıştın onu. Şimdi abi, U ne yani dediniz bunu... demin? Bu adam sen karıştırıyorsun abi. U dedi, ne dedi? Sen ne, ben ne, bir araya Z çıkardım. Dedim paralel evren olursa o da güzel olur, şık durabilir dedim. O zaman bu U, o zaman bu ters böyle bu teoriye bir teoriye göre bir noktada zaten mutlu mu başlıyor? Yok, olmaz öyle şey canım. Hayır. Yanlış anlatıyorlar. U böyle bir yükselip bir peak noktası, tepe noktası var, düşüş oluyor. U değil, tam ters U değil midir bu? Ters U işte ya, diyorsun? Ters U. Ters U, yükseldi, yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ha sen küçük N mi diyordun? N derken küçük N mi? Ben harflerden çıktım şu anda. Bence sen küçük N diyordun. O zaman mantıklı bak, küçük neyse. Yani ben şimdi böyle bir dikey ve yatay eksenler kurdum. Dikey eksen B, yani Benjamin, yatay eksen Button. Benjamin Button işte bu. Tamam öyle zaten oradan çıktım ben de. Zaman içinde bu yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. 35'e geldi Button. Sinüs eğrisi mi diyorsun sen buna? Sinüs eğrisi ama biraz da yükseliyor, yarıda kalıyor. Zaten insan ömrü öyle sinüs eğrisi gibi sonsuza kadar gitmiyor ya. Hmm. Bir diye bir yerde tıkızda kalıyorsun. Bir şey diyorsun yani. Dalga, bir dalga boyu. Kaç dalga boyu derken orada en az... nereden baksan pi radyan kadar bir şeyin olması lazım. 35, 70, 105 yaşına gelirsen 35 yaşına kadar mutlu olarak diye gidiyorsun. Gidiyor. 140 hayat... yaşına gelirsen mutsuz gidiyorsun. Çok mesela. Özür dilerim ama bu yaptığın hesaplar yani seni de hiç kırmak istemiyorum ama hayat matematik değil. Evet. Hayat tamamen matematik. Hayat öyle 35, 70, 105 falan öyle o sonuçlara var ama. Hayatın yarısı Fahir'in matematikte geçti. Sen evet, ona söyle bakalım hayat matematik değil. Ayıptır söylemesi. Daha ben 20 yıl eğitim hayatımı harcamışım ya ve 20 yıl boyunca da matematik gördüm ağırlıklı olarak. Göreceksin Fahir. 41'de haksız çıkacaksın hayat matematik değil yarısını deyince. Değil yani 41'e geldiğin zaman yarısından fazla geçirmiş olacaksın. Ne yapacağız bunda şimdi, bizim eğrimizi değiştirme şansımız var mı? Yok ben yani. 35'e geldim. 3-5 yıl sonra mutsuzluk mu? Mutsuzluk, her gün keder, her gün gam keder, mı? Gam, tasa, kasvet, bunalım. O zaman stres. 40'ımda yapmam gereken şeyleri ben ertelersem kendimi hep böyle 40'a yaklaşan bir adam gibi görür müyüm? Mesela kulak kıllarımın çıkmasını engellesem. Nasıl? Bilmiyorum nasıl yapacağım. Artık ona kafa yoracağım önümüzdeki günlerde. Sen ama. Onu genetikçiler uğraşıyordur onu. Kulak geriye, kılın için. İçe ıkınmadır kulak kılının çıkmasını engellemenin yolu. Kulağını oynatamayan adam içine de ıkınamaz. İçe ıkın. Onu yapan adam zaten içe ıkınırsan gençleşirsin. Ben içe ıkınma kısmında şey oldum. Bak. Başka Fahir? Başka... Anladığın şeyler var mı? Bu kadar ya. Bu, hayır, bu bize verilen okuduğumuzda anladığımız bu yani. Ama ne yapacağız yani bu durumda? En mutsuz yaşı atlattıktan sonra hayatı tekrar kazanmaya başlıyoruz. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. En mutsuz yaşımız hangisi? 70 mi? Bizim en mutsuz yaşımız Türklerin 40-45 arası. En mutsuz yaş aralığı bu. Tamam, bir birebir en mutsuz yaş dediği şey bir... O 5 sene mi yani falan? O 5 senelik dilimde ama. 5 sene sıkacağız dişimizi. Hayatımızı 5 senelik dilimlere ayırmışlar. Aksi bir adam mı olacağız o senelerde? Ya bilmiyorum canım, o kadar da aksi olacağımızı zannetmiyorum. Ne kadar aksi olabilirsin ki sen? Oktay zaten pamuk gibi bir adam. Bal dök yala vaz. Sen beni bir kırkımda gör. Sağ ol Fahir. Sen esas beni bir kırkımda gör. Benim de çok fazla kalmadı zaten. Beni görmeyin. Beni görmenize gerek yok. O zaman biz önceden bu adamın aksiliğini göreceğiz. Bizim de gidişatımız bu yönde diyeceğiz. Sadece aksilik de değil, mutsuzluk bir taraftan. Aksilik, depresyon. Pis. Bir yere vurur mu peki bu vücutta? Yani bu aksilik, depresyon bir yeri etkiler mi? Etkiler tabii. Biraz mideye, o, bir yere etkilediği için de birazcık öyle oluyorsun. Nereye? Olduğu gibi mideye vurur mu? Mideye vurur diyorlar, doğru. Kulağa vurabilir. Kulak. Kulak kılı olarak. Kulak kılı olduğu zaman bu sefer mutsuz olacaksın işte, ha. İşte diye. Kulaktan kıl çıktıktan sonra daha da mutsuz olacaksın. Mutsuz oldukça kulaktan kıl fışkıracak. Korkunç bir erkeklerin kısır öyle zaten, bak bir bakın şöyle. Gerçi hep erkek diye düşünüyoruz. Kadınlarda yok muymuş bu? Yok diye söz kulak. Kadında kulak kılı olmaz. Kulak kılı demiyorum ya, mutsuzluk. Onlarda da 40-45 mi? Kulak kılı olmadığına göre mutsuzluk da olmuyordur abicim. Yani bu kadar net bilimsel konuşuyoruz sonuçta burada. Yine yani diyoruz ki kadınlara 40-45, 5 sene bize bir sinirli olmak için müsaade edin diyoruz yani. O süre sinirli zaten... ve kulaklarımızın kıllı olması için müsaade edin. Yine olan kadınlar oldu bence. Başka Fahir, espriler, şakalar. Veya Oktay Bey. Simitçi, kahveci, gazozcu tümü polismiş İstanbul'dakilerin. Ada vapurundakilerin yani. 1240 sivil polis varmış. Ya daha başka meslek gruplarıyla çeşitlendiremiyorlar mı? Kentin kalabalık yani. Ne yapacaklar Fahir? Sokakta olması lazım polislerin. Daha önce sokakta bir sürü satıcı Milli var. Milli piyangocu var, olur mu? Olur. Noel Baba var. Dönerci. O da olur. Büfede dönerci. Ama bunların seyyar olabilmesi lazım. Nasıl? Dönerci sabit. Ama simitçisi. Müşteri müteahhit abi. Yani öyle düşün. Giden gelen çok fazla. Ne olacak, muhatap oluyorsun. Banka soymadan önce şurada bir çeyrek atalım diyen adamlar. Olur abi, içe ezilir adamın, orada konuşurlar. En abi, önemli konuşmalar yemeklerde konuşulur. Adamın yemeği de orada, döner ekmek. Tavuk ekmek diyor. Bak şöyle yazacak oraya. Tam ekmek artı tavuk artı ayran bir yete. 1 lira diyecek. Orayı görsen akın akın. Ha mesela her gün oraya gelen adam ertesi gün gidiyor karşıda döner diyor. Bu adam bir şeyler çevirdi. Polis hemen ona şey yapacak. Et dönerden mi yakalayacak diyorsun? Ya tabii canım, sen daha dün burada şey yemiyor muydun ya, 1 liraya tavuk ayran yemiyor muydun? Ya 1 liraya yesin zaten, yemekte konuşma geçecek. Onlar bir yandan ekmeklere abanırlarken bir yandan da yapacakları soygunun planını anlatacaklar birbirlerine. Oğlum sen orada öyle duracaksın diyecek. Veya kafede garsonmuş bak, aynı. Kafede garson. Kafede garson. Lüks bir kafede garson. Ne kadar güzel bir şeyle söyledi. Nereye gidiyorsunuz? Kafede garsona gideriz ya bütün arkadaşlarla. Kafede garsona geçiyor. Valla bir kafe ismi olarak son dönemde gördüğüm Petit Cafe ve affedersin. Onu da söyle de bir atlar gelsin. Bu hafta hiç gelmedi ya. Ne? Bir şey daha var. Kafede bir şey diye biten bir şey. Ha canım, o yemek adı, o ayrı. Ha sanki, çok özür dilerim. Petit Cafe ne? Petit Cafe kafe adı olduğu için sayıyoruz. Kafe ismi. Kafede garson da çok güzel bir kafe ismi bence yani. Garson boy kafe. Küçük hani... Ben kendi içimde böyle atlar geçti, sustum ama. Ben de susuyorum. Şu anda ben hatta susmak için dudaklarımı tutuyorum. Şu anda kendimi çok olgunlaşmış bir insan olarak görüyorum. Yani olgunlaşmanın şeyi... Bu Anglo-Sakson şeyi... kafe kültüründe güzel bir garson kafeyle ben gireyim de üstelik de bunları bir franchise olarak bir seri bir garson kafelerle... Kafe de garson. Yalnız D bitişik. Kafe de garson olursa mesela o zaman... Ben... Ne oluyor? Ne oldu ya? Abi o kadar herkes laf etti... Yallah bana gelirsin. Yallah mı? Şikayet edeceğim. Yallah dediniz Oktay Bey. Ha tamam, gelmesin. Duygularını yallahla ifade eden sanatçımız Oktay Demirci'ye kısa bir ara veriyoruz. Kid Rock'la devam edeceğiz modern sabahlara. Born Free 103.1 Radio Today. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 20 Ocak Perşembe saat 20'de Otlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cayman Mağara Adamı izleme şansı sahibi olacak. İlerleyen dakikalarda şanslı dinleyicilerimiz davetiyeler sizi bekliyor. Madem Mağara Adamı adlı bir filme, bir oyuna davetiye veriyoruz. O halde konumuz da biraz... Mağaracılık mı? Mağaracılık mı? Türkiye'de mağaracılık mı hocam? Mağaraya girmiş olan dinleyicilerimiz varsa... Gerçek su altı mağarası, su üstü mağarası nasıl bir şeydir mağara? Hakikaten ben de merak ediyorum. Ve neden gireriz? Neden girilir? O da enteresan. Telefonumuz 230-30. Bir kere mağaraya yaşı olan adam. Bir daha çıkamaz diyorlar. Hastası mı oluyor? Yoksa... Su altı mağarasının aslında cevabı gizli. Suya girmek için girmiş olabilir su altı mağarası mesela. Suya girmişken hazır mağaraya da girmiş oluyorsunuz. Doğru. Mağara nasıl diyorsun. Yani? Her suya giren yarı yarıya ya mağaraya girmiş mi sayılır? Su altı mağarası için. Su altı mağarası. Mağaracılık evet. İkiye ayrılır. Kaça ayrılıyor ben hiç tahmin bile edemiyorum yani. Kaça ayrılıyor olabilir. Bak mağaracılar aramaya başladı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erdal ben. Erdal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu an Çeker Mahallesi'nin oradayım. Çeker Mahallesi'nin oradasınız. Ne yapıyorsunuz? Gimat'a doğru yoldayım şimdi. Gimat'a doğru yoldasınız. İyi yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki efendim siz girdiniz mi mağaraya? Girdim. Nerede mağaraya girdiniz? Anamur'da girdim mağaraya. Astım mağarası vardı girdim. Astım mağarası? Mağarası. Adı ne? Astım mağarası diye mi geçiyor? Astım mağarası diye geçiyor evet. Ne buraya girenin astımı iyi oluyor falan gibi bir şeyler mi? Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Giriyorsunuz tedavi oluyorsunuz. Var mı sizde astım Erdal Bey? Yok ben öyle keyfine girdim. Yalnız keyfine girenler de astım olup çıkıyorlarmış diye duyduk biz. Peki orada şey olanlar var mıydı? Böyle kön kön astımlı girip de hey yo diye zıplaya hoplaya çıkanlar var mıydı? Bir kere mi girmek yetiyor mu yani? Yok bir hafta falan kalmak gerekiyormuş. Bir hafta mağarada mı? Dördüncü günde falan insanlar vardı iyi olduklarını söylüyorlardı. Hadi ya siz niye gitmiştiniz Erdal abi? Öyle gezmeye mi yoksa yanınızda bir astımlı arkadaşınız mı vardı? Ya biz Anamur'u gezmeye gitmiştik. Hani ne var mağara var hadi gidelim mağara bir şey görelim diye gitmiştik öyle. Yani siz biraz şeysiniz adam çağırıyor diyelim de hemen peşine takılıyorsunuz yani. Mağaraya falan rahat gidiyorsunuz yani. Yarın öbür gün şey de derler de o yüzden diyorum. Hadi şurada da bir inşaat var oraya gidelim falan diye. Hadi dikkat edin yani. Ama ne yapacaksın anam burada? Muzunu yedin. Muzunu yedin. Otelde pinekliyorsun. Habire şey pişti oyna. Ya mağara varmış koşa koşa gidersin yani. Ben mesela birisi beni mağara deseler götürürler ya çok şey değil yani. Mağara mı? Mağara severim. Yıllardır mağara diye duruyoruz. Hiç mağaraya girmişliğimiz var mı? Yok. En büyük eksikliğimiz bunu ortadan kaldırmış Erdal Bey. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. İyi günler, iyi yayınlar. Evet mağaracılar telefonumuz 210-30-30. Kevmen'e davetiyeler veriyoruz. Günaydın efendim. Alo. İyi yolculuklar beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Cüneyt ben. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda İstanbul yolunda hastaneye doğru gidiyorum. Geçmiş olsun ne oldu? Teşekkürler. Kayınpederim rahatsız. Geçmiş olsun. Var diye değişimi. Hayırlı damat pozları mı kesiyorsunuz Cüneyt Bey yoksa gerçekten içinizden mi geliyor? Gerçekten içimden gelerek. Hadi ya çok geçmiş olsun Cüneyt Bey. Sağ olun, çok teşekkürler. Ciddi mi rahatsızlık sabah sabah şimdi böyle bir şeyden? Şeker rahatsızlığı. Çok geçici bir durum mu? Geçici. Durum. Peki o zaman geçmiş olsun diyelim tekrar. Çok teşekkürler. Cüneyt Bey girdiniz mi mağaraya? Girdim, İnsuyu mağarasına girdim. İnsuyu, bu meşhur mağaralardan değil mi? Evet, Burdur Antalya yolu üzerinde. Ve geçmişte bir yani bazı toplumların yaşadığı söyleniyor. Zaten gezdiğiniz zaman görüyorsunuz büyük oyuklar var içlerinde. Evet. Her oyuğun girişinde büyük kapılar, yani büyük taş şeklinde kapılar var. Yerleşim yani, birimi haline gelmiş mağara yani İnsuyu mağarası. Evet, yaşam alanıymış yani benim, zamanında. Benim de en son gezdiğim mağara İnsuyu mağarası Burdur'da. En son gezdiğiniz... Hakikaten o da ayrı bir konuda. En son gezdiğiniz mağaralar konusunda. Çok etkileyici ya. Mağara, bu İnsuyu mağarası. Bir garip mi? Bir şeye iyi geliyor mu peki İnsuyu mağarası? Kusura bakmayın. Buyurun. Bir şeye iyi geliyor mu İnsuyu mağarası? İnsuyu mağarasında bir şeye gelen bir şey yok. Yalnız şöyle bir şey var. Derinlere iniyorsunuz. Bayağı bir derine iniyorsunuz. Belirli bir süre sonra nefes alışverişiniz etkileniyor. Evet. Basınçtan dolayı ve de havasızlıktan dolayı. Havasız kalınıyor herhalde. Ben de onu soracaktım ya. Boğulacak gibi olmuyor mu insan mağaralarda? Sıkılıyor. Belirli sonra bayağı bir iniyorsunuz. Bir de orada şeyler oluyor. Turist rehberleri oluyor. Ondan da sıkılıyorsun. Da onlar da söylüyor. Hani belirli bir süre hava solunduğu zaman zorluk yaşandığından bahsettiler bize zaten. Girmeden önce de baştan ona göre insanlar şey yapmadı. getirmeyenler oldu yani mağaraya. Peki İnsuyu mağarasında mağara listemize ekledik. Evet. Bir de Ankara çevresinde şey var. Çankırı'da Tuz Mağarası var. Tuz Mağarası. Tabii. O benim ilgimi çeken bir olay vardır. Orada mesela tuz eskiden tuzları katırlarla çekiyorlarmış yukarı. Hı hı. Zamanında katırın biri ölüp o tuzların arasında kalıyor. Herhalde patlama olup yıkılıyor şey tuzlar eşeğin üzerine. O eşeği koruma altında tutuyorlar bir camın içerisinde. O tuzların arasında bozulmadan durmuş mesela. Aa. Evet. Hala duruyor. Hala var mı? Öyle var var hala duruyor. Cam içinde. Cam mekan içinde. Kaç yaşındadır o eşek? Çok ayıptır sorması. Yani tam tahmin edemem ama hani 40-30'lardan kalma diye düşünüyorum ama. Giyiminden anlaşıldığı kadarıyla 40'lardan. 40'ların. Evet. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Teşekkürler sağ olun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Güle güle. Ama demek ki Cüneyt Bey çabuk etkileniyor. Millet 5-10 bin yıllık mamut buluyorlar. Bu kadar şey yapmıyorlar yani. Ama zaten ikinci söyledi. Çok etkilenmemiş. Çok İyi suyu mağarasından daha az etkilenmiş. Evet. İkinci sırada söyledi. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. Evet. Merhaba kimle görüşüyoruz? Muharrem Samuk, Mağara Araştırma Derneği üyesiyim. Mağara Araştırma Derneği. Aa evet. Ne kadar güzel. Mağara Araştırma Derneği dediğiniz hali hazırdaki mağaraları mı araştırıyorsunuz yoksa sağda solda yeni mağara var mı falan gibi bir araştırma mı? Yani isterseniz ben kısaca bir mağaracılıkla ilgili bir bilgi vereyim isterseniz. Yani böyle bir spor dalı var çünkü. Mağaracılık yani bildiğiniz gibi dağcılık gibi mağaraların araştırılması için yapılan bir spor. Bu tabii bilimsel araştırmanın yanında sportif mağaracılık da yapılıyor burada. Öyle bir keşif gezisi oluyor aslında değil mi? Efendim? Keşif gezisi oluyor karanlığın evet, üstünde. Keşif gezisi oluyor. Yani özellikle daha önce haritalama incelemesi yapılmamış mağaralara gidiyor daha çok mağaracılar. Bu mağaraların işte boyutları nelerdir, içeride neler var. Bu şekilde çalışmalar yapıp haritasının çıkarılmasını sağlıyor. Örneğin Türkiye'de Mağara Araştırma Derneği 1964 yılında kurulmuş Ankara'da merkezi. Bunun yanında 6-7 tane dernek ve bir o kadar üniversite kulübü var. Hatta bu yıl, geçen yıl Türkiye'de Mağara Araştırma Federasyonu kuruldu. Federasyon haline geldiniz. En büyük sıkıntınız federasyon olmamaktı tahmin ediyorum Muharrem Bey. Evet. Evet, özel federasyon kurduk. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor. Bir şey soracağım Muharrem Bey. Bu ilk evet. mağara bulunurken onu kim buluyor? Yani siz mi buluyorsunuz? Araştırmacılar mı? Yoksa akademik evet. bir iş midir bu mağara bulmak? Yani aslında birkaç gruba ayrılır bu. Yani akademik de olabiliyor tabii ama daha çok şöyle oluyor. Bölgeden insanlar, köylüler, işte daha çok çobanlar bilir mağaraları. İşte mağara ile ilgili işte bizim burada bir mağara var. İşte buradan girersin 40 kilometre sonra çıkar ya da işte koyun attık içeri, tavuğu attık içeriye 50 kilometre ileriden çıktı diye hikayeler vardır. Bazı mağaralarda işte yok işte hazineler var diye gelirler genelde. Biz gideriz mağaraya. İşte tabii gitmeden önce mülki erkandan işte nedir bu kaymakamlık olabilir, şey olabilir, belediye başkanlığı olabilir, izin alınır. Müsaadenizle tabii, mağaranıza girmek istiyoruz diyor. Aynen. Daha sonrasında mağaraya bir ön keşif yapılır. Yani bu mağara yatay olarak mı ilerliyor? Yani yürüyerek gidilebilecek bir şey mi yoksa dimdik aşağı doğru mu iniyor? Tabii bu durumda ilk kullanmak gerekiyor. Çünkü yanında tırmanış teknikleri kullanmak gerekiyor. Muharrem Bey peki bir şey bulunuyor mu? Bu mağaralarda yaşayan canlılar oluyor mu? Böcekler falan dışında daha. Var. Yani mağara ortamı çok kısıtlı ortam olduğu için ışığın, enerjinin, her şeyin çok az olduğu için orada çok az miktarda da olsa birçok çeşitli canlı yaşıyor. Yarasa yani, var mı mesela her mağarada muhakkak? Her mağarada yarasa yok. Ama Türkiye'de ciddi yarasa popülasyonları var. Bayağı bir yarasa grubu var Türkiye'de. Biyospeleoloji diye bir bilim dalı var örneğin. Spiyoloji mağaracılık demek. Mağara biyolojisi üzerine örneğin. Bizim bünyemizde de bazı arkadaşlar bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'de çalışmalar yapılıyor. Ama daha çok biz mağaraların sportif tarafına şu anda özellikle bakıyoruz. Yani ben kişisel olarak öyle diyorum. Çünkü bir mağaraya girip birkaç yüz metre aşağı inmek gerçekten heyecan verici. Peki hiç define falan oluyor mu? Biz de onu merak ettik. Şimdi siz söylediniz de yoksa bizim evet, aklımızda yani. Yoktu. Bir şeyler buldunuz mu hiç? Yani açık. Siz bulduysanız Türkiye'de... o mağarayı zamanında başka birileri de saklamak için kullanmış olabilir. Çok mantıklı aslında. Mağara ismi vermeden tabii siz şey yapabilirsiniz. Ha, tabii ki. Ya ben 15-16 yıldır mağaracılık yapıyorum. Benim bulduğum en büyük define örneğin Güney eşimi Sınır buldum mağarası. Diyebilirsiniz yani hani mağaracılıkta evet. tanıştık falan filan öyle bir şeyler eşimi oldu. Eşimi mağaracılıkta buldum zaten o ayrı bir hikaye. Ama bunun dışında yani mağaraların kendileri define zaten. Bizim yani herkese göre mağaralarda hazine var ama biz şimdiye kadar hiç görmedik. Bakmasını yani bile. Altın anlamında hazine görmedik ama onun dışında mağaraların her biri zaten milyonlarca yılda oluşmuş. Çok güzel yani oluşumlar. Kültür hazinesi. Peki iskelet buldunuz mu? Efendim? İskelet. Korsan iskeleti. Evet, iskelet olan mağaralar var içinde. Hadi ya. Korsan iskeleti. Evet. Peki, yok, korsan falan değil bunlar. İnsan mı peki en azından? Evet, insan iskeletleri. Yani, bir ayıyla karşılaştınız mı hiç Muharrem Bey? Ben karşılaşmadım ama bir arkadaşımız karşılaştı. Hadi ya, ne yapmış önce. Biraz anlatır mısınız? Bize onları anlatın. Nerede? Nallıhan. Nallıhan. Ne olmuş, girmiş kış uykusunda mıymış ayı, yoksa öyle kış uykusu için yer mi bakıyormuş? Yok, şöyle zaten o mağaranın adını yanlış hatırlamıyorsam ayı indi veya ona benzer bir isim var. Orada ne arkadaş tabii, ne olacak tabii orada yani, girmeden önce şey yapacaksın. Tabii. Ya bizim arkadaşlar işte mağaraya yine belediye başkanı, işte köydeki muhtar falan hep beraber mağaranın yanına gitmişler. Bizden bir arkadaş mağaranın içine giriyor. Yatay yürüyerek girilen bir mağara bu. Tamam. Bu arkadaşımız bir müddet mağaranın içine yürüdükten sonra bir de bir köylüyle beraber gidiyor. Diğer arkadaşlar da mağaranın ağzında bekliyorlar. İşte malzemelerini falan kuşanıyorlar. Arkadaş içeride böyle siyah bir şey görüyor. Define zannediyor. Aa, bu kaya herhalde diye dokunduğu zaman ayı kalkıyor ya, bağırıyor tabii doğal olarak. Bizim arkadaş kendini kenara atıyor. Sonrasında ayı zaten bunlardan korkmuş. Bunlar ayıdan korkmuşlar. Ayı mağaradan dışarıya çıkıyor bağırarak. Belediye başkanı niyeymiş? Bunlara büyük bir siyasi çalkantı olmuştu. Mağaracılığa en büyük darbe o dönemiymişti. Önce ayı mı çıkıyor Muharrem Bey? Kaçışıyor tabii efendim. Önce ayı mı çıkıyor? Tabii önce ayı çıkıyor. Dışarıda daha köylüler silaha sarılıyorlar hemen. Bizim arkadaşlar onlara engel oluyorlar. Yapmayın etmeyin diyor. Sonra hayvan kaçıp gidiyor tabii doğal olarak. Bu yıllardır gideriz ama ilk karşılaşmamız yani bu hayvanlar öyle bir şey. Demek ki ayı da bir hazine. Ayı da bir hazine. Demek ki her gördüğümüz kayaya dokunmayacağız mağaralarda. Anladım kadarıyla. Şey, özellikle kıllı kayalara. Bu mağara ayıyla karşılaşan arkadaşın adı Bora. Bizim dernek üyesi. Evet. Ben yıllarca oğlumla şey oynadım. Mağarada ayıyla karşılaşma oyunu oynadık. Ayıyı dürtme oyunu mu oynadınız? Evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Mağaralara devam edeceğiz sevgili dinleyiciler ama önce reklamlar. Modern Sabahlar devam edecek. Reklam. Gülaylar fırsat günleri Ankara'da. İhraç fazlası altın ve pırlantalarda %30'dan %70'e varan şok indirimler. 20-23 Ocak tarihleri arasında Ankara Optimum Outlet Center'da. Takı severleri bekliyoruz. Sadece 4 gün. Bu fırsatı kaçırmayın. Gülaylar. Sağda. Hayır solda. Sağda abicim. Pardon dış ses abi. Otokoç giderken sağda mı solda mı? Ne sağda ne solda. Otokoç yeni yılda Konya yolu numara 108 eski trafik hastanesi yanı Balgat'ta. Yeni yerimizde de Ford satış ve satış sonrası hizmetlerini Otokoç kalitesiyle sunmaya devam edeceğiz. Bilgi için 207-47-0. Kış hiç bu kadar sıcak geçmemişti. Denizatı Kafe Bistro. Gizli kış bahçesinde sıcacık bir atmosfer. Hafta sonu açık büfe kahvaltı ve brunch keyfi. Çocuk oyun alanı. Cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik. Evlere servis hizmeti. Geniş ve lezzetli menü seçenekleri ve tüm ODTÜ'lere %20 indirim imkanıyla Denizatı Kafe Bistro misafirlerini bekliyor. Denizatı Kafe Bistro. 1427. Cadde, 100. Yıl Balgat. Telefon 284-4099. 4099. Denizatı Kafe Bistro. Yıllardır süren tatlı beraberlik. Reklam. Modern Sabahlar devam ediyor. Me, it's time to kill the lights and shut the deep. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 20 Ocak Perşembe ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde The Caveman Çekiçur'un oynadığı Broadway'in en ünlü tek kişilik oyunlarından harika bir komedi Caveman sahneye alacak. Ve biz de bu gösteriye, bu güzel oyuna davetiyeler veriyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Konumuz saçma gibi görünse de macera dolu bir kapı araladı bize. Mağaralarda dolaşan dinleyicilerimiz hangi mağaralara dolaştılar? Neyle karşılaştılar? İskelet mi gördüler? Ayı mı gördüler? Define mi buldular? Yoksa birkaç fotoğraf çekip çıktılar mı? Bunları anlatıyorlar. 210-30-30'dan mağaraları anlatmak için bizi arayabilirsiniz. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Bir kadın mağaracı. Aa, ne kadar evet. Güzel. Günaydın. Günaydın. Kimsin? Duygu Yazıcıoğlu ben. Duygu Hanım. Evet. Hoş geldiniz Duygu Hanım. İlk mağaraya kaç yaşında girdiniz? Açıkçası üniversitede girdim. Kapadokya'da girdiğim bir mağarayı söyleyecektim. O yüzden biraz geç herhalde az önceki arkadaşım. O biraz geç oldu evet. Yo, ya. Yok niye kimse söylemedi ya. Kapadokya. Olsun canım ne kadar güzel Kapadokya'da. Mağaralar cenneti biliyorsunuz. Bu böyle giden. Zara Vadisi'ndeki mağaralara girmiştik. Kiliselerin oldu. Bir de Derinkuyu Yeraltı şehrini mağaradan sayarsak tabii ki. O biz hangisine girdik ya? Biz de bir... Kapadokya mağaralarına girdik değil mi? Herkesin girdiği bir mağara var değil mi? Onun dışında bir ayrı bir mağarada mı var? Zara Vadisi'nde birkaç tane küçük mağara var. Bu o 400 tane basamağı indikten sonra vadinin sonunda ara ara giriyorsunuz. Hatta orada bir kere bir yarasaya rastlamıştık. Yarasa gördünüz yani. Evet, evet. Bir genç kızın yarasa karşısındaki tepkisi ne oluyor? Ay ay ay yarasa mı diyorsunuz yoksa diye bağırıyorsunuz. Ha, bağırdınız o kadar. Topluca. Birkaç kız beraber girmişler anladığım büyük kadarıyla. Üniversite son sınıftaydık. Hep beraber bir gezi düzenlemiştik. Yani bir 50-100 kişi kadardık. Hmm. O gezide aşklar yaşandı mı Duygu Hanım? Kapadokya'da mı? Hmm. Hayır. Evet. Hiç yoksa mi? Sadece evet. Mağara turizmi için mi gittiniz? Hayır biz sadece gezi ve Kapadokya'yı görme amaçlı gittik. Yani hiç aşk yaşanmadı diyorsunuz. Yarasa mesela sizi korkuttuğunda birisi de korkma Duygu ben varım falan demedi mi size? Yani yok arkadaşlarımızla tabii ki birbirimizi kolladık ama sevgili manasında bir şey olmadı. Olmadı. Sizin var mıydı peki gözleriniz aslında ben şuradan mağaradan yuvarlansam dedi mesela. Şu çocuk Cevdet beni kollasa. Beni tutsa. Ha, mesela şu çocuk beni kollasa falan diye. 5. sınıf üniversitede öyle biri yoktu aklımda beğendiğim. Şimdi var mı Duygu Hanım? Evliyim şu an evet beğendiğim kişi, evlendiğim kişi. Aa ne güzel hiç mağaraya gittiniz mi eşinizle? Hayır gitmedik. Kapadokya'ya gittik ama onunla Ihlara Vadisi'nin aşağısına inmemiştik. Mağaraya gitmedik. Eşiniz yani... mağara sevmiyor mu? Bilmiyorum aklına gelmedi herhalde. Aslında kendisi maden mühendisi yerin altına çok girdi de ben yoktum yanında. Doğru aslında yani adam iş gereği zaten haberi zaten yerin altındaysa. Zaten. Ya Duygu bırak da şu tatildeyken üstte gezeyim demiştir. Mağaraya girdiğiniz evet. Zaman sizi kollayacak en net meslekten bir adam seçmişsiniz. Hakikaten. Ona göre herhalde. Oralar ondan sorulur yani. Eşinizden sorulur. Peki Duygu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek iyi üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet 210-30-30 telefonumuz mağaracılardan mağara maceraları bekliyoruz. Biz de girmişiz demek ki mağaraya. Tabii canım ben girdik. Kaç tane ben. Kapadokya'ya biz beraber mi girdik? Kapadokya'daki inşaat halinde girdik. İnşaatlara güzel. Girdik temelden girdik. Bu kadarıyla. Üçümüz girdik doğru. Ve ben size ne dedim oralar çok değer kazanacak dedim. Sonra asmalı konak falan çekildi. O girdiğimiz mağaralar baya şey oldu. 3-4 katına çıktı Oktay. Şimdi oradan bir mağaramız olaydı. Şimdi mağaranın tanımını da ben çok şey yani ne kadar bir yerinden girip bir yerinden çıkamadım. Metrelerce ilerlemek gerekiyor yani. İlla böyle hakikatli bir mağara olması için. Yoksa hani biraz girdin biraz öbürü şey mi oluyor? Kovuk. İn mi kovuk falan bir şey oluyor değil mi? Pasaj olabilir o mesela senin dedin. Yani insan yapımı mağaralara pasaj diyoruz. Evet böyle bir milyoncular var mesela. Mesela evet. Ama çift tarafı açık pasajlar var. Mesela evet. O da mesela yapar. Bir tarafından esnaf bırakır tavuğu. Mesela. Tavuk döneri. İki sokak gitti. O tavuk oradan çıktı. Ona mesela ona da mağara denebilir. Ya o adam nasıl yalancı bir adammış ya. Tavuk hangi çıkan adam? Ya mağaracılara şey yapan. Bu mağaramızda buradan koyunu koyduk 50 kilometre öteden çıktı. Sanki millet orada şey. O kadar ucuzdu koyun. Koyun bakalım kaç kilometre öteden çıkacak diye. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? İnanmıyordur herhalde mağaracılar o efsanecilere. Dedeler böyle şeyde. Evet, mağaracı dedeler var. O mağaracı dedeler zaten. O mağaracılığı ilk mağaracı başta bayağı bir tökezlettiler de sonra. Kırmızı kurdele mi bağlıyor bir de aynı koyun olduğunu? Belki başka koyun. Bir de federasyondan geldi bunlar. Hani böyle mağaracıların bir spor kıyafetleri oluyor ya böyle işte renkli fosforlu, şeyler fosforlu. Falan filan. Ha, geldiler ben şunlara biraz mağara anlatayım diye. atıyorlardır. Oradan adam düşmüş de karısını 3 gün sonra topraktan çıkmış. Günaydın efendim. Günaydın, kolay gelsin. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Recep Yılmaz'la. Recep Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Recep Bey, var mı mağaracılık? Ya mağaracılık yok da biz de girdik işte vaktiyle. Vaktiyle. Mağaraya mı girdik diyorsunuz? Evet evet, Astım Mağarası'na girdim ben de. Hangisine? Astım Mağarası. Anamur, Anamur'dakine. Ha, onu söyleyeyim, Anamur'da değil o. Yani çok uzakta, Silifke'ye yakın. Yani... Yeri yanlış söyledi beyefendi. Evet evet. Yani ne bizi orada nevri dönüyor tabii mağaraya girince insanı. Belki birkaç tane vardır Recep Bey, olabilir mi? Onu söyleyecektim yani birkaç tane yoksa yanlış söyledi beyefendi, varsa da ben bilmiyorum. Silifke'deki Astım Mağarası diyorsunuz siz. Bir Silifke'de var diyorsunuz. Ya bu Astım hastalarının... Silifke'de de biraz da Silifke'ye yakın, Kızkalesi ile Silifke arasında. Kızkalesi. Astım hastalarının mağaralara mı tıkıyorlar acaba? Öksür öksür kön kön. Burada hiç kimsenin şeyi rahatsız etmesin yap diye. Antalya'da... Buyurun. Benim eşim astım hastasıdır da girmedi. Çünkü şey, buranın iki tane girişi var. Bir insan için olan girişi var. Bir de dik ve kedi merdiveniyle inilen bir girişi var. İnsan için olan giriş kapalıydı. Biz o dik olan merdivene indik. Hanım astım hastası olduğu için nefesi yetmedi inip çıkmaya. O yüzden de astım hastası, o girmedi, ben girdim. Astımla eşim girmedi, astımız olan ben girdim. O da bir garip olsun, bir şey ya. Olsun, olsun. O nispet da yani, yapar aileden gibi yapmışsınız hakikaten. Ya astımın olmasaydı böyle girecektin astım mağarasına. Peki Recep Bey, bu şey ne derler, astımlılar arasında bilinen bir mağara mıdır bu? Siz özellikle o mağara için mi gittiniz? Hayır hayır, biz aslında cennet cehennem mağaraları var. Oraya çok yakın, 1,5 kilometre kadar orayı gezmiştik. Ya siz bayağı mağara seviyorsunuz yani. Mağaraya doyamadık diyorsunuz. Cennetiyle cehennemiyle. Peki ya çok güzel. İşte Kızkalesi'ne gitmiştik de hazır oradaki işte tarihi doğal güzellikleri görelim diye gittik. İyi yapmışsınız. Çok iyi yapmışsınız. Güzel olmuş. Denize falan da girdiniz mi bu gittiğiniz zaman? Mecbur gidip, inanılmaz sıcaktı çünkü denizden çıkmadık derim daha doğrusu. Antalya'da bir tane, siz oraları biliyorsunuz diye soruyorum. Antalya'nın en ünlü mağarası neydi? Dikili taş diye bir şey uydurasım değil mi? Damla taş mı? Ha, damla taş. Esas o değil mi ya? O da astım değil mi? Dikili taş. Ya benim mağaracı bir arkadaşım vardı. Aslında bütün mağaraların astıma iyi, yani solunumuna geldi söylüyor. Çünkü işte nemli ve tozsuz bir ortam olduğu için. Yani aa, doğru hiç. Rahatsız çeken insanların mağaralarda rahat ettiğini söyledi. Bu arada zikron diye bir taş söylediniz sizden. Evet. Onun adı zilkondur. Zikron diye. Neydir onun adı? Zilkon. Zilkon. Zilkon. Zilkon. Yani reyle keyinin yerini değiştireceksiniz. Ha? Zilkon. Tamam, evet, değiştiririz. O da bir de ben de onu. Zikron daha böyle kulağa da hitap evet ediyor. Sadece daha göze değil. Zikron, zikron, zikron. Zikron. Peki efendim, çok teşekkürler. Rica ederim. Valla yanlışlarımızı da düzelttiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet, evet, mağaracılığı konuşuyoruz. Mağaralarımız, Damla İn Mağarası, Damla Taş. Ya Türk mağaracılığının en büyük sıkıntısı federasyon diyecektim ama Muharrem Bey olmuş. Onu da daha üçüncü telefonda müjdeledi bize. Lafı aldılar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Tülin. Tülin Hanım, hoş geldiniz. Mağaracı Tülin diyebilir miyiz size? Hayır, mağaracı değilim ama birkaç eğitim sırasında farklı mağazaları gezme tecrübem oldu. İşiniz sırasında? Nasıl? Eğitim sırasında. Ha, eğitim. Evet, evet. Ne eğitimi sırasında? TÜBİTAK'ın ekoloji temelli çevre eğitimi. Biraz daha anlatır mısınız başka cümlelerle? Ekoloji falan deyince biz tıkandık orada. Yani doğa eğitim kampları. Ha, kamp. Doğa eğitim kampı. Kamping mi? Yok hayır, kamping değil. Kamping değil. Kamping. Yani. Kamping olsaydı onu biliyorduk da. Türkiye'deki milli parklarda yapılan bir doğa eğitim kampı. 12 gün süreli olan. Çok güzelmiş. Evet, çok güzeldi. Bu kamp sayesinde Kırklareli İğneada civarında Dupnisa mağarasında. Ne mağarası? Dupnisa. Dupnisa. Dupnisa. Birinin adı mıymış? Onu inanın hatırlamıyorum ayrıntısını. Birinin adı değil büyük ihtimalle. Ama çok ilginç bir mağaraydı. Nasıl? Yer altlarının oluşturduğu, zaten hani bütün mağaralar öyle oluşuyor. Ve mağaranın içini ışıklandırmışlar. İçeride binlerce yarasa vardı. Korktunuz mu? Taş attınız mı? Yok, hayır, hayır. Hiç korkmadık, hiç taş atmadık. Çünkü yanımızda yarasalarla çalışan bir yardımcı doçent vardı. O kızardı, o da size taş atar. Ekibi mi yarasalıydı? Ne? O bize anlattı. Hatta orada bir yarasa yakaladı, tuttu. İnceledik. İşte çeşit işte köpek yüzü yarasa, bilmem ne. Pek çok yarasa çeşidi vardı. Ne yapmamız, yarasadan şey yapmak için ne yapmamız gerekiyormuş? Yani ne yapmama, sese mi geliyorlar, neye geliyorlar bunlar? Gelmesi için mi, gitmesi için mi? Ne bileyim işte, taş mı atacağız, ne yapacağız, ne yapmamamız lazım? Çömeceğiz, çömeceğiz. Çömeceğiz mi, ses mi çıkarmayacağız? Nasıl yakalıyor? Onun şeyi var, ben sana yayından sonra anlatırım. Peki. Evet, yarasalar ışıkta olan yerde olmuyorlardı hatırladığım evet. kadarıyla. Gölgelerde böyle asılı evet. bir şekilde duruyorlardı ve kimseye de zarar vermiyorlardı. Vermiyor. Kendi hallerinde takılıyorlar. Mağaranın içi çok yüksek olduğu için onlar yukarıda böyle uçuş halindeydi sürekli. Onları görüyorduk ve çok herkesin görmesi gereken bir mağara. Çok ilginç. Yukarı doğru tırmanıyorsunuz ve küçücük bir yuvarlaktan da çok daha ayrı bir mekana çıkıyorsunuz. Yani girdiğiniz yerle mağaraya, çıktığınız yer ayrı. Peki Tülin Hanım. Evet. Dilek kuyusu gibi bir şey var mıydı mağaranın içinde? Muhakkak olması gerekir çünkü. Ya yok. Hani bu bozuk paraların atıldığı evet. bir yoktu, sevgi hayır. dileği dilen diye. Çok iyi korunan bir yerdi. Canım para atıyorsunuz, taş atmıyorsunuz ki, plastik şeydi yani, doğada çözülmesine de gerek yok. Metal para atıyorsunuz. Çözülmesi daha iyi sonuçta. Yani toplayacak gelecek olmuş. Nesillere de bir şey bırakıyorsunuz. Bakımlı mıydı peki Dubnisa mağarası? Evet, çok bakımlıydı ve yarasa gübresi en değerli gübreymiş. Tabii. Aldınız ya. Mı siz hiç yanınıza? Hayır, almadım. Hayır. Peki bir dilekte bulundunuz mu? Ay keşke bulunsaydım. Ama ben ne yani anladım Tülin o kalbinden Hanım, Tülin hakikaten. Hanım. Ne bir yarası dürtmüşsünüz, ne bir şey taş almışsınız falan. Biz tamamen böyle idealistti eğitim için. Tamam, orada. Eğitim sırasında aşk yaşandı mı? Ya da bir etkileşim? Ya yaşanmıştır sanırım, bilmiyorum çünkü sonrasında devam edenler oldu. Eğitime mi? Türkiye'nin her yerinden gelenler vardı. Görüşmeye bilemiyorum, belki olmuştur. Ben eğitimci olarak katıldığım için çok... Yani olsun, etkilenemedik diyorsunuz. Olsun, size yarasa göstermişler. Bakın insanlar birbirlerine. Bak yani o da bir şey olabilir. Şey, yok, romantik hayır. bir jest. Dubnisa mağarası diyorsunuz Tülin Hanım. Evet, ekledik listemizi. Gerekir, evet. Listemize ekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun, hoşça kalın. Yalnız en değerli gübrenin de yarasa gübresi olduğunu. Ben bunu size her zaman söylüyorum. Sabah Ege'den. Sabah söylüyorsun, içimizi kaldırıyorsun diyorsunuz. Hep söylerim onu. Günaydın'dan sonra en değerli gübre yarasa gübresi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahar Akçura ben. Bahar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Ne hoş yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Vallahi özledim sepetinizi. İzleyemiyordum. Valla biz de özledik Bahar Hanım. Vallahi sesinizi değil. Özlemişiz yani. Yalnız sesiniz biraz değişmiş gibi Bahar Hanım. Ya hastayım. Epeydir evet, yani. Olsun. Teşekkür ederim. Neyiniz var Bahar Hanım? Bu yaygın hastalık şu ara zatüre başlangıcıymış. Amanın. O teşhisi mi koydular size? Ne dediler? Ay, bana bir teşhis koymadılar. Doktora gitmedim. Ben böyle bir üşütme falan gibi düşündüm ama. Evet. Çok iyi yapmışsınız. İyi düşünmüşsünüz yani valla. Gitmemişsiniz doktora. İyi olmuş. O büyük ihtimalle sizin düşündüğünüz, temenni ettiğiniz gibidir. Ay yapmayın vallahi ya. Şimdi hemen kapayınca gideceğim. Gidin Bahar Hanım. Gidin arkadaşlar. Revire gidin, revire. Vallahi herhalde. Buyurun Bahar Hanım, dinliyoruz sizi. Hangi mağara? Postoynak mağarası. Postoynak. Şu anda en havalı mağara ismi evet. hala Dubnisa ama Postoynak da ayrı en bir şey. En neşeli var. Mağara ismi bence de Postoynak. Onun için öldüm ben de. Biz böyle bir eşim ben ve bir başka bir çift arkadaşımla arabayla İtalya'ya gidiyorduk. Eski Yugoslavya o zaman. Oradan geçerken gece çok böyle yağmur bir fırtına vardı bir akşam. Böyle bir motel ilanı gördük. Ondan sonra böyle ağaçların arasında falan filmlerdeki, korku filmlerindeki gibi bir otele girdik. Ben de onu diyecektim gibi. Ya. Yani şu bu yaz tatilinde enteresan bir şey yapalım. Bir korku filminin tamamen canlandırması mı olsun dedim. Hakikaten öyleydi. Yani böyle fırtına göz gözü görmüyor, feci bir yağmur falan. Motel ilanını gördük, oraya girdik. Orası kendimizi attık odalara, uyuduk falan. Sabah uyandığımızda bir baktık, orası böyle cennet gibi bir yermiş meğerse. Çok turistik bir yermiş. Nasıl kalabalık. Gece öyle görünmüyordu ama. Ve sonra öğrendik ki oranın çok meşhur bir mağarası varmış. Ondan sonra ve işte o mağaraya girdik biz de. Böyle 400 metre kadar galiba aşağıya iniliyor. Önce trenle birkaç kilometre, yani 60 olmayayım da 8 kilometre diye hatırlıyorum. Trenle gidiliyor, üzerinize battaniye veriyorlar. Mağaranın içinde. Evet evet. Aa çok güzelmiş. Sabit bir ısısı var oranın, 4 dereceydi galiba. Onun için battaniye veriyorlar. Biz yazın oradaydık. İşte trenle epey bir gidiliyor. Sonra çok büyük bir meydanda herkes iniyor ve gruplara ayrılıyor. Her dil için ayrı bir rehber geliyor. Gezdiriyor. İçeride büyük galeriler var. Eskiden klasik müzik konserleri falan yapılmış orada. Akustiği falan çok iyi bir yer. Epey bir içeride yürüyerek gezdikten sonra tekrar trenle mağaranın çıkışına gidiliyor. Mantıklı. Çünkü trenle girmişsiniz. Mantıklı öyle yani. O, bu battaniyeleri veriyorlar mı tekrar yoksa? Hatırlamıyorum. Zaten battaniye bize kalıyordu galiba. Ama girdiğimiz yerden galiba çıkmıyoruz. Çünkü çıkarken de büyük bir şelalenin yanından geçiyoruz. Orada da yağmurluk veriyorlar. Evet. Ya hakikaten bütün ihtiyaçlarını mağaramıza girenin her türlü ihtiyacı karşılıyor. Yalnız içeride çirkin bir görüntü olmuyor mu? Herkes böyle battaniyeleri bürünüyor. Hayır, çok neşeli bir görüntü vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Peki Bahar Hanım, ne anlatıyor rehberler mağaralarla ilgili? Ay çok buradan böyle taşlar bele bele gelmiş. En değerli gübre yarasa gibi. Ne yapılıyordu işte? Burada klasik müzik dinleniyordu. Orada bilmem ne yapılıyordu. İşte şu sarkıtlar, dikitler falan öyle bir şeyler anlatıyorlardı. Eskiden bu mağarada bir tane kravatsız adam göremezdiniz diye anlatıyor. Evet, öyle. Post oynak mağazası ama mağazası. Ya herhalde öyle okunuyordu. Post oynak. Post oynak. Yani J ile yazılıyor ama. J ile yazılır. Y ile okunur. Doğru. Post oynak. Benim bildiğim helalmiş bu mağarayı gezmek. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sevgiler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Helal mi ara? Post oynak. Helal. Helal. Devam edecek. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Mağaralarda geçen macera dolu dakikalardan sonra 20 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek The Caveman gösterisi için davetiye kazanan dinleyicimiz de belli oldu. Duygu Hanım, tebrik ediyoruz sizi. Mağaralarda geçen o dakikalar yıllar sonra size davetiyeler kazandırdı. Radyomuzdan davetiyenizi kazandınız. Umarız Caveman'da da güzel vakit geçirirsiniz. Güzel başlamıştır umarız hepinizin haftası. İlerleyen dakikalarda Ulya sizinle birlikte olacak. Ofis kaçkınında güzel müzik devam edecek radyomuzda. Biz ise yarın sabah yeni bir günün başında buluşacağız. Hoşçakalın. Modern Sabahlar sona erdi.